गीता में पहले ही प्रकरण देह देही आया है अशोचाल से देह और देही दो है तो देही है शरीर ही शरीर का मालिक वो तो है परमात्मा का अंश और देह है ये है प्रकृति का अंश तो देही के लिए ये काम की चीज नहीं है। शरीर की एकता संसार के साथ है स्वयं की एकता परमात्मा के साथ है। स्वयं कौन जो देही है वो स्वयं है उसकी एकता परमात्मा के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है तो शरीर से जितना कार्य वो संसार के लिए काम का होता है हमारे लिए नहीं संसार के लिए ही काम है संसार का है संसार को ही अर्पण कर दिया जाए संसार की सेवा कर दी जाए और अपने आप को परमात्मा में लगा दे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे भगवान का अपना संबंध है शरीर का संसार का संबंध है तो शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो और इनका कार्य स्थूल शरीर का कार्य है पदार्थ और क्रिया ये भी संसार की है सूर्य का शरीर का है चिंतन मनन ये भी संसार का ही है और जो कारण शरीर उसमें होती है समाधि एकाग्रता स्थिरता तो स्थिरता भी संसार के लिए अपने लिए नहीं संसार के हित के लिए इसे क्या होगा कि स्थूल शरीर की आसक्ति मिटने पर क्रिया और पदार्थों में आसक्ति नहीं रहेगी सूक्ष्म शरीर की आसक्ति मिटने पर सूक्ष्म शरीर का जो चिंतन है उसमें आसक्ति नहीं रहेगी और कारण शरीर की आसक्ति कारण शरीर की स्थिरता है वो स्थिरता में भी आसक्ति नहीं रहेगी तो सबसे अलग जो अपना स्वरूप है उसकी स्थिति हो जाएगी तो चाहे तो अपना अलग स्थिति अपनी अलग कर दो चाहे अपने परमात्मा के साथ मिला दो तो अपना अलग ज्ञान हो गुजर भगवान में भक्ति हो जाएगा तो हम भगवान के हैं शरीर संसार का है तो संसार की सेवा शरीर को जब शरीर संसार का तो माता पिता से पुत्र परिवार भाई बहन कुटुम्बी संबंधी सब संसार के हैं तो इन संसार की सेवा कर देनी अपने धन है संपत्ति है वैभव है जिससे सेवा कर देनी सेवा कर देनी उसी की समझ उसे देनी भिक्षु को भी रोटी देना तो उसी की समझ रुचि को दे देना भाई बंधु कुटुंबियों की सेवा कर दो तो उसी का ही समझ उसी सेवा कर देना बल बुद्धि आदि उसी की रुचि की सेवा कर देना तो स्थूल सूक्ष्म से की सेवा होती है शरीर है प्राण है मन बुद्धि इंद्रिया ये सब संसार की है तो उनकी सेवा कर देना और फल की इच्छा क्या करे हमारी वस्तु हो जाए तो उसकी फल की इच्छा हो हमारी वस्तु ही नहीं है तो फल की इच्छा कैसी तो फल इच्छा है तो सेवा कर दी और अपने आप को भगवान के दे दिया तो भगवान से भी इच्छा कैसी भगवान की वस्तु भगवान को दे दी और भगवान का जो प्रेम है अपनापन है उस हिसाब से वस्तु कैसी की जाए तो भगवान से भी कोई कामना नहीं संसार की कोई कामना नहीं अपने हालात हो जाओ चाहे भगवान के चरणों में शरण हो जाओ कामना में गई ममता गई या शरीर में ममता नहीं है मेरा मतलब नहीं है आप स्वयं परमात्मा के साथ एक है परमात्मा के साथ एक परमात्मा के साथ अभिन्न परमात्मा के साथ प्रियता जो कुछ है परमात्मा के साथ अपनी एकता है संसार के साथ है ही नहीं यह तो प्रत्यक्ष बात है संसार बदलता है शरीर बदलता है आप बदलते हो नहीं शरीर और आप दो हो ये पक्की बात है शरीर तो नाशवान है, आप अविनाशी है, नित्य हो, सर्वगत स्थान हो, असल हो, अयम श्राद अभ्यंत तस्मात विद्युतवंती मेरी आदित्य नाशी है अप्रवेश अंत वाले देव तो अंत वाले है। संदेह तो बदलते है बचपन से, आज तक देह बदल गया, आप नहीं बदले हैं, आप तो वही हो। कहते मैं बचपन में खेलता था वही आज हूँ, तो आप तो एक है, इस जन्म में नहीं पहले जन्म में थे वही आप एक है। भूत ग्रामर से वाये भूतवा भूत पर लिए थे, आप जैसे रहते हो फिर भूत भूत पर लिए पैदा होकर नष्ट पैदा होकर नष्ट इसी साथ आपको सब नहीं थी। केवल ममता कामना और तादात्म्य के कारण से शरीर के साथ एकता मान ली, ममता कर ली, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, तो शरीर के साथ संबंध अभेद भाव भेदभाव का संबंध, ये माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध है कर्मयोग के लिए। तुम संसार साथ अपनी ममता नहीं, शरीर के साथ ममता नहीं, तो शरीर को संसार की सेवा में लगा देना, वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग होगा। हमारी है चीज नहीं, उनकी चीज उनको दे दी, कम ना कुछ ना कामना इच्छा पिछुआ दी हुई कामना हुई नहीं, निष्काम सोते स्वाभाविक हो गए, संसार स्त्री संसार को दे दी और अपने आप अलग हो गया, तो अपने आप को भगवान को दे दिया, तो वही वन सो जीव लोग ईश्वर अंश जीव से ईश्वर का अंश है ये। अपने को जो ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, वो ब्रह्म की प्राप्ति तो आपका जो स्वरूप है उसके साथ है, ब्रह्म का अंश जीव नहीं है, ईश्वर का अंश है ये, इसका संबंध ईश्वर के साथ है। ईश्वर का स्वरूप जो निर्गुण है उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण ईश्वर कहते हैं, तो स्वयं का संबंध ईश्वर के साथ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन का संबंध ईश्वर के साथ अपना है। ईश्वर हमारे, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा लिए, परमात्मा हमारे लिए, हमारे लिए परमात्मा ही है, उसे शरण लेने के लिए, उसे आश्रय लेने के लिए, उसे बदलने के लिए वो हम ईश्वर के हैं। जो शरीर संसार का है, संसार की सेवा में लग जाए और अपने आप को भगवान में लगा दे, सीधी चाहिए है जिसकी गलती अपनी अपने ईश्वर को दे दिया, संसार को शरीर सामग्री संसार को दे दी, अपने अलग हो गए, मौज हो गई और भगवान को प्रेम हो जाएगा। अपना में प्रेम होता है, अपनी चीज अच्छी लगती है, शरीर को भी अपना मानता अच्छा लगने लग जाए, कपड़े को अपना भाव अच्छा लगने लग जाए, अपनी पुस्तकें भी अच्छी लगती है, अपना मानने तो अपना भगवान को मानो, और ये अपने नहीं है, ये तो मिला हुआ है और ये अनित्य संबंध है इसका, माना हुआ केवल भेदभाव वाला भेदभाव का, मैं शरीर हूँ ये अभेदभाव का संबंध है, शरीर मेरा संपत्ति मेरी कुटुंब मेरा, ये भेदभाव का संबंध है, भेदभाव का संबंध भी बनावटी, अभेदभाव का संबंध भी बनावटी, न लेने के साथ अपना अभेदभाव रहता ना भेदभाव रहता, ये तो सूट जाता सब छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, सब छूटेगा, कामना रखने ममता ममता रखने का सुख सही साथ में जाएगा, ममता नहीं भी छूट जाएगा, निर्मम और निरहंकार ऐसे शांति बदली, निर्मम और निरहंकार हो जाए, मैं और मेरा छोरा ये श्रद्धा में स्थिति परमात्मा स्थिति हो जाएगी, सत्य ही ये मैं मेरे के जीवनी का बंधु, मैं और मोर तो नहीं माया जैस बंध की जय जीव लगाया, मैं मेरा है यही बंधन है, ये सब भगवान मेरे है, ये सब भगवान का है, सब संसार अनंत ब्रह्मांड भगवान का, हमारा मतलब नहीं, हमारी कोई चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई चीज नहीं, हमारी केवल परमात्मा है, तो मम ये वंश भगवान के मम ये वंश मेरा ही केवल अंश है। जैसे हम लोगों के सही माता पिता का अंश है, ऐसे ये स्वयं परमात्मा का और प्रकृति का अंश नहीं है, परमात्मा का ही अंश है, प्रकृति का अंश शरीर है, ये प्रकृति का अंश है, देखो मालिक तो है परमात्मा और इसे कारण है, कारण है प्रकृति और कार्य है संसार, तो संसार मालिक है, प्रकृति धातु है, कार्य संसार है और हम प्रमुख परमात्मा के साक्षात अंश है। चेतन अमल सहज सुग्रश, चेतन अमल सहज सुग्रश हमारी एकता ब्रह्म के साथ है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, ये भी ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुग्रश, तो ब्रह्म के साथ एकता है और इस अंश ही खास ईश्वर साथ ईश्वर पैदा हुआ तो ब्रह्म योगी ब्रह्म तो स्वरूप है आपका, निजानंद है, स्वयं अपना आनंद है और परमात्मा में भगवान का परमानंद है। ये प्रेम का आनंद विशेष है, ज्ञान से भी प्रेम की विशेष महिमा है। ज्ञान है वो पूंजी है, प्रेम है ये महाराज पूंजी, का मोह है आसक्ति है। तो भगवान हमारे हैं, वो प्यारे हैं, भगवान साथ हमारी एकता है, हमारे प्यारे भगवान है हमारे। संसार में प्रियता ये गलत बात है, संसार में कम से कम ठहरेगा नहीं साथ में, न संसार के साथ आप रह सकते न आपके साथ संसार रह सकता, न सही के साथ रह सकते न सही अपने साथ रह सकता, अरे भगवान का साथ मिटेगा नहीं। सर्वशिताेश भगवान सबके हृदय में विराजमान है, ईश्वर सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणी मातृता और जंगम को सब में परमात्मा विराजमान सर्वेश्ता निमित्ता मतस्मृति ज्ञान सब में भगवान विराजमान है। भगवान अपना है, अंतर्यामी है, वो अपना है और अपने में है। कितनी बढ़िया बात बताई, अपना है ईश्वर अपने में, देश हृदय से दृष्टि अपने में अपना है और अभी है, अभी अभी मौजूद है, नदी नदी से दूर जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान कर लो भगवान को, अरे स्मृति सर्वोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, कोई विपत्ति हमारे पास नहीं रहेगी, विपत्तियों का नाश करने वाली है। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी अच्छी चीज है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। भगवान कभी हमारे साथ छोड़ते ही नहीं, हम भगवान के साथ छोड़ते ही नहीं, हमने हम विमुख हो गए संसार को, शरीर को अपना मानने लग गए, शरीर अपना है नहीं, शरीर मिला ही नहीं छूट जाएगा, साथ में चलते चलते मार्ग से दो इकट्ठे हो गए, थोड़ी दूर अपने अपने मार्ग चले गए, नदी नाव संजो नौका पर इकट्ठे हो गए, उस पास जाते फिर अलग अलग, इस तरह से शरीर आप साथ में गया फिर अलग हो जाएगा। तो शरीर ये संसार की एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है, इस बात हम परमात्मा की, परमात्मा हमारे, शरीर संसार का, संसार शरीर का, संसार की वस्तु शरीर तक पहुंचते आप तक नहीं पहुंच सके। संसार का धन है, संपत्ति है, देव है, मान है, आदर है, सत्कार है, तो आदर सत्कार आप तक पहुंचेगा, वाह वाह बढ़ाइए आपके नाम तक पहुंचेगी, आप तक भी आपके नाम तक पहुंचेगी, आप तक तो कोई नहीं पहुंचे, संसार आप तक पहुंचेगी नहीं, आप परमात्मा के साथ ही, परमात्मा आपके साथ, आप परमात्मा के साथ, सीधी सीधी बात है। हम भगवान के भगवान है हमारे, आप मानो तो और न मानो तो, और जानो तो और न जानो तो, और स्वीकार करो तो और न स्वीकार करो तो, परमात्मा साथ संबंध है, स्वीकार न करो तो दुख पाना पड़ेगा, स्वीकार करो तो आनंद हो जाएगा, मोहन हो जाएगी, परमात्मा के साथ रहेंगे हटेंगे नहीं, पर वो रहते हुए भी काम नहीं देते, जब तक आप स्वीकार नहीं करो तब तक रहते हुए क्या काम दे, काम नहीं आते, आप मान लो तो काम आएंगे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, साथ में दूसरा न कोई नहीं, मैं तो मेरे गोपाल दूसरा, दूसरा मेरा कोई नहीं है, ये दूसरा कोई नहीं है, मेरा भगवान को तो मानते हैं सत्संग सभी, पर दूसरा न कोई नहीं, सही को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, भाई बंधु को अपना, अपना क्या ममता का आधार पर और कुछ नहीं, ममता और काम है, हाँ ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, दो तरह कामना, ये हो जाए, ये मिल जाए, एक तो क्रिया की कामना, एक पदार्थ की कामना, इसे चीज मिल जाए, जैसा हो जाए क्रिया और पदार्थ में अक्षर क्रिया पदार्थ प्रकृति का ही आपका नहीं है, इस प्रकार इस प्रकार से आप है प्रकृति अंश है क्रिया पदार्थ आप परमात्मा का अंश है, तो आपके साथ ना क्रिया है ना आपके साथ पदार्थ है। क्रिया सब शरीर से होती है, वायु में वायु पदार्थ वायु से क्रिया होती है सभी। आयुर्वेद में बात पित्त कफ तीन बताते हैं, जैसे कफ और पित्त है जिनमें मित्र जाते हैं तो वायु में बह जाते हैं, वायु क्रिया तो वायु में छोटी बड़ी कहना सुनना बोलना चलना सब क्रिया वायु के पदार्थ कर सकते अपना नहीं है, अपना ना पृथ्वी है ना जल है ना तरज है ना वायु है ना आकाश है, अपना कोई नहीं है, अपने की नहीं है खिद्र भाव शरीर शरीर अधम शरीर है, खिद्र भाव अगर शरीर पंच रस्थिति है अधम शरीर ये पंच रि पता जितना पंच होती देह सभी किसी देह में वायु को प्रधानता से तेज की प्रधानता किसी में पृथ्वी को प्रधानता ऐसा शरीर तो जितने सामग्री शरीर है संसार की है संसार के लिए है, अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है, ना स्वयं है ना स्वकीय है ना कोई अपने काम की है काम की भी नहीं। जैसे मशीन होती है तो मशीन हम नहीं है मशीन हमारी भी नहीं है, मशीन से पैदा होती वो हमारी, इस तरह जैसे उपकार करो सेवा करो वो आपका होगा, ये आपके कुछ सही आपका नहीं है, उपकार करो सेवा करो तो उसका फल आपको मिलेगा, इन्हीं के साथ हमारे संबंध में ये नाशवान अविनाशी तो फल क्या होगा कि सेवा करने से ममता मिटेगी असंतुति मिटेगी कामना मिटेगी संबंध मिटेगा संबंध मिटा मुक्ति हुई कारण गुण संघोष सदस्य दूसरे योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संघ इनके साथ में संबंध माना है, वो संबंध है यंग यंग भाव के स्मरण भाव जिस जिस भाव को स्मरण करता है जाता है उस विशेष भाव को जन जाता है, जब भगवान का स्मरण करता है भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यंग यंग भाव की किसी को और अंतकाल से मामेव स्मरण तो करेगा तो अंत समय मेरा स्मरण करना जाता है तो मेरी प्राप्ति होती है, कितनी शुभ बात। बड़ी विचित्र बात, जितने मूल्य में कुत्ता मिले उतनी मूल्य में मनुष्य मिले उतनी मूल्य में परमात्मा मिले, अंत में कुत्ते को आदि कुत्ता हो जाए मनुष्य आदि मनुष्य हो जाए भगवान को मिले भगवान की प्राप्ति हो जाए एक मूल्य में, भगवान का स्मरण करे तो भगवान ही प्राप्ति हो जाए, चीजों में चीजों में मकान में तो मर जाओ कीड़ा पकड़ा बढ़ेगा कहीं संसार चीज में संसार में होगा, जैसे सुई चलती है सुई का धागा उसी मार्ग में धागा चलता है, ऐसे अंत जिसमें स्मरण होगा उसी मार्ग आप जाओगे, इस बार सर्वेश्व काल का स्मरण है भगवान भगवान का स्मरण है भगवान है हो राम को नाम जपो भगवान को हो कर फिर भगवान को जाओ सब वही भगवान भगवान को होकर सब भगवान, तो ये संसार संसार दे दे भगवान को भगवान को दे मौजूद सर्वेश भगवान युद्ध चाहे संसार काम तो भगत बुद्ध करेंगे भगवान का समय हर समय भगवान के साथ हमारी हरदम एकता संसार का संसार का ही अपना जिसके साथ जो संबंध है उसमें भी एक विलक्षणता है, तो उस राम की जो आशा हमारे पर है हमारे द्वारा वे काम साथ है वस्तु साथ है, अगर हम काम करें शक्ति और वस्तु हो तो वो संसार को दे दो अपने उस काम में मत रखो, संसार के साथ केवल सेवा सेवा का संबंध रखना लेने का संबंध रखना लेने का संबंध है ये पाप है लेने का संबंध ये पुण्य है लेने का संबंध है ये जड़ता है ग्यारह दशम होती है चेतनता, चेतनता से कर दिया जड़ता से पतन होता है, कुछ भी चाहना संसार में जड़ता है, मूल होता है, नीचा होता है, जड़ता है साफ ही, क्यों ले तो जड़ चीज के ले, चेतन तो ले सकते हैं नहीं, चेतन की सेवा करो, सेवा करना चेतन का शास्त्र और लेना का संबंध है, जड़ के साथ होगा नाशवान के साथ, तो बार बार नाशवान मरना ही पड़ेगा, मृत्यु संसार बद कोई भगवान आश्चर्य करते हैं, माँ बाप पैगे कौन थे कतवाएंगे राज विद्या राजगुण पवित्र विद्युम प्रत्यक्ष अश्रद्धा आप धर्म से करंत पर अप्राप्त माओ निवृत्त मृत्यु संसार में मेरे को प्राप्त न होकर मौत के संसार में लग गया, बस खोल मौत रस्ते पड़ गया, खोटे रस्ते पड़ गया मृत्यु संसार में, मौत का संसार क्या है, मौत का रास्ता है, मरेगी मरेगा एकदम मरे, ये सब जितने सही है ना जितने आयु में मरते मर गए, हरदम मरता ही मरता है, मरते ही मरते ही मरना, मरना ही मरना, मरना ही मरेगा, मरने के साथ ही तो मृत्यु संसार में भगवान की माँ प्राप्त कर रहे, माँ वहां प्राप्त ही मानते हैं, मेरे को प्राप्त न होकर के मातम से लग गया, अश्रद्धा नहीं है राज विद्या इतनी जिसकी महिमा है, मेरे को न प्राप्त होकर मौत में चला गया, सदा के लिए अमर हो जाए ऐसा मौका प्राप्त हुआ, सुसुम कर तुम अव्यय अविनाशी कभी प्राप्त हो जाएंगे, अव्यय को प्राप्त हो जाए श्रद्धा विश्वास न करने से मौत के रास्ते पर गया, अब मौत रहे तो मरो ही मरो, बस हरदम मरो, हरदम हरदम मरो, आकर के बैठे उतनी समय अब समय नहीं है, उम्र जितनी आकर बैठे थे उस समय थी उतनी उम्र नहीं है, मर गए उतने जितने वर्ष आएगा ना उतनी, वो तो राम नाम सब बोल गए तो आज दिख है वो तो कम उतनी कम उतनी कम हो गई, जो जो उम्र आ रही है जो जो मौत नजीक आ रही है, मनुष्य बैम तो मैं जी रहा हूं, माँ भी जाती हुई बेटा बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा क्या और छोटा हो रहा है, 60-70 वर्ष का होने वाला वो 5 वर्ष का हो तो 70-65 वर्ष गया, 10 वर्ष का होगा 60 वर्ष गया, 20 और 40 गया, जितना हो गया उतनी कम उतना मर गया, बात एकदम सच्ची है, लागे भूल जाए मरना बुरा लगता है, मरना नाम बुरा लगता है, बुरा लगो अच्छा लगो बात तो सच्ची है, निरंतर मृत्यु संसार व्रत में नहीं, मौत का ही तो संसार होता है, हरदम मर रहा है, निरंतर मरना ही मरना है, क्यों जीने की बात ही नहीं, बैंक हम जी रहे हैं, एक उल्टी बुद्धि नहीं होती, मर तो रहे हैं क्या जी रहे हम, जो तो परेशान मर गए हम आकर बैठे उस समय जितने उम्र किसी को टूटी हुई उन्हें हिमर गए ये कहते जी रहे हैं, ये बात उन्हीं बुद्धि हो रही है, मरने को जीना कहते जी रहे हैं, भाई निरंतर मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, मरना बंद नहीं होता है, आप शुभ काम करो अशुभ करो, सो जाओ निकमे रहो कुछ भी रहो, पर ये मरना बंद नहीं होता, निरंतर जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र जाता ही रहता है, ऐसे मौत के भी तुम निरंतर सोते सोते भी जाते हो, बैठे भी जाते हो, दौड़ते भी जाते हो, फिरता होते जाते हो, चंद्र में जाते हो, चलते फिरते होते जाते हो, सोते बैठे होते जाते हो, समाधि लगाते हुए मौत की तुम जाएंगे, मौत की तुम धर्म जाएंगे, भगवानी कौन थे नहीं थी जो सब मत नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, मौका है बहुत बढ़िया, अभी सदा ही अमर होने का मौका है, अमर राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 26 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।